en jætte skabte alperne på Fyn. Der stod han så og nød et prægtigt syn, et herligt hårende land ved hav og fjord, en kyst med rytme, svej og drej og nord, en strand med stejle skrænter, skarpe skår, blev skabt af storme gennem tusind år. Naturens kraft gav kysten varigt men, ved styrt og skred fik havstok sten ved sten. Det blev et trylleri for staffeli, et paradis for jagt og fiskeri, og slægt på slægt har flittigt fulgt et kald, og plejet landets bløde bakkefald. Et sus af storhed, skabt af herre mand, har spor i sindet her på Horneland, hvor bakketoppe skærmer folk og fæ. Ja, her har lykken også fundet læg, med sten og diger, krat og altid skrav, sit sammenspil med himmel, jord og hav, blev Horneland i harmoni og ro et dejligt sted, hvor folk kan lide at bo.